Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedzielę, 25 czerwca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polskie władze na bieżąco monitorują rozwój sytuacji w Rosji, powiedział po naradzie w BBN-ie prezydent. O konieczności obrony kopalni Turów mówili na konwencji w Bogatyni liderzy Zjednoczonej Prawicy. Lato z radiem zawita dziś do Torunia. To drugie miasto w letniej trasie kultowej audycji radiowej Jedynki. Polskie władze monitorują sytuację w Rosji, tak zapewnił po wieczornej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że nie ma potrzeby zarządzenia żadnego podwyższenia stanu gotowości. Konkluzja na ten moment jest jednoznaczna z tej wiedzy, którą mamy ze wszystkich stron. Absolutnie nie ma żadnego w tej chwili podwyższonego zagrożenia dla Polski. Generalnie ta sytuacja nie wpływała i nie wpływa w ogóle na sytuację w naszym kraju. W istocie więc absolutnie uważamy, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji, która nie ma w tym znaczeniu jakiegokolwiek zewnętrznego oddziaływania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne. Z kolei po naradzie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś będzie na granicy polsko-białoruskiej. Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy z Białorusią. Udam się tam na granicę z Białorusią, ponieważ też nie do końca jasna jest rola Łukaszenki, rola prezydenta Łukaszenki w tym wszystkim. Jak podają rosyjskie media, niezależne zbuntowane oddziały grupy Wagnera wracają na front. Porozumienie miał wynegocjować Aleksandr Łukaszenka. Najemnicy Jewginia Prigożyna wycofali się z Rostowa nad Donem i Woronerza. Kreml zapowiedział, że postępowanie karne wszczęte w sprawie próby zbrojnego przejęcia władzy zostanie umorzone. Doktor Maciej Milczanowski z Fundacji Pułaskiego w programie Trzecim Polskiego Radia powiedział, że Władimir Putin nie może teraz udawać, że wszystko ma pod kontrolą. Po raz pierwszy właściwie przed własnym społeczeństwem musiał dzisiaj rano przyznać, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, że jest bunt, że są ludzie, którzy w Rosji mu się wprost sprzeciwiają. Do tej pory wsadzał ich do więzienia albo pozbawiał życia nieoficjalnie. W tej chwili jest to watażka, który ma ogromne wpływy i ten człowiek w tej chwili jest tak potężny, że Putin ściąga wojska do ochrony Moskwy. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, komentując rebelię grupy Wagnera, powiedział, że każdy bunt w szeregach wrogów sprzyja ukraińskim interesom. Każdy problem na tyłach naszego wroga działa na rzecz naszego zwycięstwa, podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Z miłości do Polski. Pod takim hasłem w Bogatyni na Dolnym Śląsku odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Wzięli w niej udział liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Prezes PiS-u mówił o konieczności obrony kopalni Turów. W Bogatyni była Sylwia Białek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wiec odbył się w Bogatyni, ponieważ Zjednoczona Prawica chciała wyrazić swoją solidarność z pracownikami i z górnikami z kopalni Turów, którzy, jak zaznaczył, po raz drugi zostali zaatakowani bez żadnych powodów. Pojawiła się bowiem groźba zamknięcia tego kompleksu. Tymczasem, na co zwrócił uwagę, praca Polaków jest święta. Wicepremier podkreślił, że to, co dzieje się wokół kopalni, to atak na naszą suwerenność. Wydawało nam się w 89 roku i w kolejnych latach, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, oczywiste, że będziemy gospodarzami we własnym kraju. I my tymi gospodarzami chcemy być. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że to nie jest nasz atak na Unię Europejską, lecz powrót do korzeni wspólnoty. Polska musi pozostać suwerenna i wolna. Nikt nie będzie nas uczył i nie będzie nam nic dyktował, mówił Sylwia Białek, Polskie Radio. Wróciła trasa koncertowa Lata z Radiem. Ekipa radiowej Jedynki i Gwiazdy Polskiej Piosenki byli wczoraj w Poddębicach w Łódzkiem. Dziś zawitają do Torunia. Lato z Radiem, czyli piękna koncertowa trasa w takim pięknym mieście jak Toruń, bardzo na miejscu. Wyjątkowy koncert połączony z zakończeniem wyjątkowego wydarzenia, które w tym tygodniu odbywa się w Toruniu. 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. Wielkie międzynarodowe wydarzenie zakończone takim pięknym koncertem. Zespół Mysłowic i Małgorzata Ostrowska będzie się działo. Torunianie i turyści na pewno z takiego pięknego koncertu skorzystają. Mówi Przemysław Drachaim z toruńskiej agendy kulturalnej. Już od 9 audycję Lata z radiem ze studia plenerowego w Toruniu poprowadzi Roman Czajarek. A teraz w Trójce już czas na sport. Studio Robert Grzędowski. Dominator Bartosz Zmarzlik wygrał kolejne w tym sezonie zawody żużlowej Grand Prix. Był wczoraj najlepszy na torze w Gorzowie Wielkopolskim. W finale wyprzedził Duńczyka Leona Madsena i Szweda Fredrika Lindgrena. To jego trzecie zwycięstwo w cyklu. Jest liderem klasyfikacji generalnej z ponad 20 punktami przewagi nad drugim Australijczykiem Jackiem Holderem. Na półfinale ściganie w Gorzowie Wielkopolskim zakończył za to wczoraj Maciej Janowski. Cały wieczór bardzo dobry, może nie bardzo dobry, dostatecznie. Na pewno chciałbym wejść do finału, jednak czegoś zabrakło, może zmiany na koniec, które popełniłem, nie do końca gdzieś tam zagrały, ale ogólnie bardzo pozytywny wieczór. W Gorzowie startowali też Patryk Dudek i Szymon Woźniak, zakończyli rywalizację po fazie zasadniczej. 6 medali Igrzysk Europejskich wywalczyli wczoraj reprezentanci Polski. To były 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe krążki. Na najniższym stopniu podium stanęli m.in. koszykarze. W turnieju 3-3 przegrali półfinał z Łotwą, ale wygrali mecz o brąz z Niemcami, mówi Szymon Rduch z reprezentacji Polski. Medal zawsze jest ważny i cieszę się, że kibice po prostu będą mieli do czego wracać. Patrzymy dalej, bo Mistrzostwa Świata w Lublinie U23, my jeszcze mamy dużo grania klubowego, także śledźcie koszykówkę 3-3 i mam nadzieję, że naprawdę wam się podobało. Były emocje, turniej mógł się podobać. W klasyfikacji medalowej całych igrzysk Polska zajmuje obecnie 5. miejsce, ma na koncie 18 medali. Dziś kolejne starty, swój turniej rozpoczną m.in. rugbystki. Rok temu w Krakowie Polki wywalczyły Mistrzostwo Europy w olimpijskiej odmianie 7-osobowej. On teraz także chcą znaleźć się na podium. Słuchamy Małgorzaty Kołdej z reprezentacji Polski. Minął rok, na pewno mamy więcej doświadczenia, ale tutaj nikt nie przyjeżdża przegrywać. Jest to turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, więc jak najbardziej wszystkie drużyny zrobią wszystko, co mogą, żeby zdobyć te kwalifikacje. Marzeniem oczywiście jest i celem tak naprawdę znalezienie się w pierwszej trójce, bo to zapewnia jakby dalszą możliwość kwalifikacji. Pierwsze miejsce daje bezpośrednią kwalifikację, pozostałe 2 dają możliwość walczenia o kwalifikacje w repasażach światowych. Na początek turnieju w Krakowie Polki zmierzą się z Turczynkami dokładnie o 11.50. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela raczej ciepła i pogodna. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni. Przelotnie padać może jedynie we wschodniej części kraju. Tam też niewykluczone lokalne burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko dziś od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Daleko jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Pierwszy letni koncert w rytmie największych przebojów. Rodowicz, Górniak, Blanka, Wądraczkowa, Pektus. Lato z naszą telewizją. Bądźmy razem. Oglądaj już dziś o 20.15 w TVP1.

Mam coraz większą słabość do trąbki w tym utworze. Is that a metaphor? Nie. A, w muzyce? Dosłownie, tak. Okej. O czym pomyślałeś? O muzyce. Okej. Perhaps the greatest band in the world. Tak mówi się, prawda? The Beatles are the greatest band in the world. Today, my dearest Piotr, my dearest listeners, is Global Beatles Day. Oficjalny dzień Beatlesów. Dzisiaj. Sunday. Dziękujemy, Rafciu, że zajrzałeś do kalendarza. Always. Always. I love the Beatles. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy też skupili się na kwestiach związanych z naszym zdrowiem. Jest niedziela, proszę państwa. Good. Lazy morning, tak czy nie? I have to say that you look like a Victorian swimmer today, but you're wearing like a pasiasty top. Bo ja pływałem. And you could be one of those Victorian swimmers who wear like a tight... Jest takie bagno niedaleko... Ale tak. Idzie się tam tarzać? Dobrze. Jeśli chodzi o kwestie wyjazdów, bo yes. Wakacje się rozpoczęły. Ktoś mógłby powiedzieć, ach, ta woda w Bałtyku za zimna. No. Albo pogoda nieodpowiednia. Więc wyjeżdżamy, albo wyjedziemy gdzieś za granicę, bo tam będzie gwarancja dobrej pogody. True. Poszukałem i znalazłem. Did you? Tak. Really? Znalazłem wyniki badań, które wskazują bardzo jednoznacznie na to, że pływanie w zimnej wodzie, na świeżym powietrzu albo w chłodniejszej wodzie, może tak, bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie. Więc o tym dzisiaj państwu opowiemy. I take a cold shower every day. Nie wierzę ci. For the past two... Nie wierzę ci, moim zdaniem ty jesteś właśnie, należysz do tej grupy osób, które zawsze biorą taki gorący prysznic. Not true. I kiedy wchodzi się do łazienki, kiedy paruje. Ty już skończysz, to można oszaleć, not bo tyle true. Jest pary. All I can say is not true. Ty bierzesz every day. Zimny, naprawdę? Every day for the past two, three months, I take a normal proper shower and then for one half a minute, I take a super, super like cold weekly, shower. Like weekly, once in a week. That's right, that's how often I wash. Bo często mycie skraca życie. Favorite Beatle was George Harrison because he was really scorpione on physical health and mental health and spiritual health. He was a health freak. Czy ty szukasz jakiegoś guru? He was my guru. Takim etapie? George Harrison has always been my guru. That's why I love him so much. Mr. Spiritual. Chciałbym zaproponować, żebyśmy jednak wrócili do spraw bardziej prozaicznych niż rozwój ale duchowy, zdrowotny. Także, ale zdrowotnych także, a wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Yes. Prawda? Tak. I agree. Jakie są korzyści spływania w chłodnej wodzie? Co się dzieje w naszym ciele, kiedy zanurzamy się w zimnej wodzie? Brytyjscy uczeni, proszę państwa, zajęli się tym tematem i oto co ustalili, mówi dr Heather Massey z Portsmouth University. Firstly, we've been looking at the physiology behind cold water immersion, looking at what happens to your body on that initial immersion into cold water. And we term that the cold shock response, because it is quite a shocking experience. So we know during that initial immersion in cold water that your skin cools. This results in a sympathetic response, which drives an increase in your heart rate and your blood pressure, and also floods the body with stress hormones as well. So adrenaline, noradrenaline. And so we think that it's these stress hormones that give you that sort of post-swim high that lots of swimmers experience. So when they get out of the water after their short dip, they are buzzing, they're full of these stress hormones because of their short immersion in cold water. Stress hormones ale w dobrym znaczeniu oczywiście, adrenalina i tak dalej. So there's cold water immersion, zanurzenie. Immersion, zanurzenie. Zanurzenie is really, or dip też się mówi, takie krótkie zanurzenie. Szok dla skóry na początku, bo jest inna temperatura, następuje wzrost ciśnienia w naszym organizmie, tak. Wzrost ciśnienia krwi oczywiście i zaczynają się wydzielać hormony stresu tak zwane, to jest cała grupa. Wydaje się, że to nowe otoczenie ma wprowadzić organizm, wybić z rytmu, może tak, That's wybić right. organizm yeah. z rytmu yeah. i pływanie, kiedy już wyjdziemy, powoduje w nas efekt, który, no właśnie. Ale nie zawsze pływanie, tylko cold water immersion, tylko po prostu zanurzenie się. Zanurzenie się. Is enough. Ale, but I don't know how long though, if it's half a minute, because I've heard that 20 seconds is enough to get your body producing these hormones. I don't know if that's true. To się od razu dzieje, kiedy tylko wejdziemy do zimnej wody. Więc jeśli państwo są teraz nad Bałtykiem i myślą sobie, nie no, woda jest zimna, nie idę, to trzeba natychmiast zmienić decyzję i trzeba iść. John Lennon and Elton John together, whatever gets you through the night, because today is Global Beatles Day. Czyli ty, Raf, praktykujesz zanurzanie się w zimnej wodzie albo zimne prysznice. Znaczy, ja nie lubię prysznic. Zimnego prysznica ze względu na to, że prysznic to jednak jest coś zupełnie innego. Kiedy wejdziesz do wody zimnej, to już nie ma wyjścia. Wchodzisz stopą lewą, stopą prawą, nieważne, którą najpierw, wchodzisz coraz głębiej i w pewnym momencie następuje ten moment, okej, prędzej czy później muszę się zanurzyć. Zanurzasz się i jest to nieuniknione, no chyba, że ktoś ucieknie. I hate it, but it's good for me. A jeśli chodzi o już zimny prysznic, to są igiełki. Zimne igiełki, które nie wiadomo, jak się... To jest coś strasznego. Do you know what I start with? Ale... I start with my face and my head, which is terrible. W ogóle nie zamierzam nawet próbować. Proszę Państwa, ale skupmy się na badaniach. Yes. Co one wskazują? Jakie korzyści płyną z zanurzania się w chłodnej albo zimnej wodzie? Oczywiście, co ważne, na zewnątrz. There are numerous studies that are looking into the potential for cold water immersion to have some therapeutic effect or benefit. There's studies around the impact that it may have on migraine, on reductions in blood pressure, some symptoms of the menopause as well. These are all being looked at the moment. So our research is looking into the impact that introductory outdoor swimming lessons may have on symptoms of depression. Many people have suggested that they've had reduced poor mood, and some people have suggested that it's promoted improved mental health in themselves. So we've thought, well, if people are actually using this and suggesting that their outdoor swimming has helped them, maybe it might be able to help others. But we can't just start prescribing outdoor swimming in such a fashion. We need to ensure that we've got good, rigorous clinical trials to support any use of outdoor swimming in a therapeutic setting. So there are domniemania that it helps with migrena, obniżenie ciśnienia. Regulacja ciśnienia, migrena, depresji. Zmiany hormonalne, jeśli chodzi na przykład o starzenie się człowieka. No wiadomo, że te substancje w naszym organizmie tam się redukują. A jeśli chodzi o depresję, no to ktoś mógłby stwierdzić, no tak, to w takim razie lekarze, być może psychiatrzy powinni zapisywać pływanie na świeżym powietrzu w zimnej wodzie właśnie takim pacjentom. Niestety tego nie robią, ale jak wskazują badania, jest to odpowiedni kierunek. That's right. Żeby być może spróbować, ale najpierw trzeba się upewnić, oczywiście, jaki to jest akwen i czy w ogóle mamy nastrój do tego, żeby skorzystać z takiej chłodnej kąpieli. There's also another theory used by a lot of people that says that if you give yourself a cold immersion bath, then it's the worst thing that can possibly happen to you all day, so the rest of the day is beautiful. Dziękuję. My bell, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, son de mon qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Son des mots qui vont très bien ensemble. Iggy Pop singing the Beatles, we love that. We love that a lot. Do we? I wonder if he does cold water immersion. He's a right twardziel, Iggy Pop. I bet he does. We should ask him. Wystąpił w tym tygodniu w Warszawie. That's right. Korzyści płynące z zanurzania się w zimnej wodzie. No to chlub teraz. Oh. It's doable and it feels great. And yeah, I don't know. I'm quite proud of myself. Should we go and get warm? Yes. Okay. Before you start swimming, make sure that you are well enough and fit enough to go into the water. Know what's going to happen to your body and go with a group that have experience that can support you. Know you're going to experience that cold shock response. Know that if you stay in longer, then you're going to start to cool the superficial nerves and muscles, and that will make swimming more challenging. And if you stay in too long, then you're going to start cooling the deep body temperature, and it's going to take a long time for you to rewarm. Trzeba ustalić sobie indywidualny czas. Yes. To sprawa, którą trzeba poznać i swój organizm, i także temperatura wody. To jest wszystko bardzo ważne. Nie możemy zostać w takiej wodzie za długo, bo to także utrudnia pływanie, a jeżeli już bardzo, bardzo długo jesteśmy w tej wodzie, to także sporo czasu nam zajmie rozgrzanie się ponownie, a zatem, proszę Państwa, jeśli Państwo są gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie można poeksperymentować i sprawdzić, Bałtyk, proszę dać nam znać, czy zadziałało. Bibi, @polskieradio.pl. She's got me on the cold. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know the baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? I could look the other way for. Dominic Fike singing Paul McCartney. Today, Piotr, as I've mentioned 20 times, is Global Beatles Day. Mm-hmm. Tak się zastanawiam nad fenomenem brytyjskiej muzyki. Jak to się dzieje, że podbiła cały świat? I wydaje mi się, że jednym z powodów może być to, że być może ludzie nie rozumieją, o czym ci artyści śpiewają. Could be. Kiedy analizujemy piosenki, to czasami odkrywamy różne niuanse, mm-hmm, albo nawet czasami okazuje się, że coś, o czym ja myślałem, że albo ty też nawet myślałeś, mm-hmm, o tym, że to jest nie wiadomo, o czym piosenka i tak, nie wiadomo, jak głęboka, okazuje się, że jest very, very shallow. Często like nawet. Very shallow. I think it's because of the English language. Melodyjny, fajne melodie. Mm-hmm. Ktoś to dobrze zrobił, dobrze wyprodukował i działa. I think so. I mean, I can say the same with literatura, that I have always believed that many, many Polish writers should have won some kind of literary prize because they were amazing. I thought Stanisław Lem is a god. He should have won something. He never won anything because he didn't write in English. And I think maybe it's the same with a lot of British music because it's the English language is everywhere. It's popular. And I think that's maybe why. But the Beatles were very, very different. I think I didn't used to like them as a kid, but now I had the same. Really? Teraz dopiero zaczynam odkrywać. Wydaje mi się, że do pewnych rzeczy się dojrzewa. Prawda? I think so as well. Kiedyś byłem, jeśli chodzi o muzykę, bardziej efekciarski, gadżeciarski, podatny. Oczywiście, że tak, że czasami to jest czysta przyjemność, jeśli chodzi o dobry pop. Yeah. Na przykład szwedzki. To jest hedonizm. I agree. Ale jedziemy czasami autem i szukamy czegoś innego. I nagle zaczyna się na przykład jakaś płyta Beatlesów. And it's great. I to zupełnie zmienia optykę, dynamikę, nastrój. Czasami emocje się uspokajają. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Albo wręcz przeciwnie. Tak. I heard the famous Leonard Bernstein talking about the Beatles. He was a fantastic composer. Bo ty wozisz gramofon, prawda? W swoim samochodzie cały czas. W tyle. Still. And Leonard Bernstein was talking about composition, and he was an amazing speaker. And he said for him, the Beatles were really avant-garde, because they could do things compositionally that other people weren't doing at the time, which is quite amazing for a classical guy to say this. But also we talked to Rick Beato, who we've mentioned before, who talks about why the Beatles were so fantastic. And he says the trick was their four different voices. They had three completely distinct voices. John Lennon had a very nasally voice, right? Paul McCartney had this high tenor voice, open with, they could all sing with great distortion. And George Harrison had a completely different, very mid-range, lower voice. That blend was so unique. This is what made the Beatles sound so unique. So the blend. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem i uznałem, że w wielu utworach jest bardzo prosta linia melodyczna. Czasami to jest tylko kilka nut i to powoduje, że ludziom się to wydaje swojskie. Takie proste, bo kiedy słuchasz, nie wiem, muzyki klasycznej, muzyki symfonicznej, nie ma wyraźnego rytmu, to może się to wydawać wyrafinowane, nie dla każdego, niedostępne, to trzeba rozumieć. Oczywiście wiadomo, że z muzyką Beatlesów, z każdą muzyką jest tak, że ktoś to napisał, za tym kryje się jakaś historia, jest ładunek emocjonalny, ale ta prostota i elegancja to też nie jest łatwo osiągnąć. I would love to see the film. I haven't seen the film yet. The famous Get Back film. I really have to see that film. I think the amazing thing about the Beatles is that they were such an influence on everyone, on literally everyone. For example, pick an artist and they've been influenced by the Beatles. Someone like Sting, who's not even similar to the Beatles, has had been massively influenced by the Beatles. Ale to chyba tak działa, że to każdy na każdego ma jakiś wpływ, tylko trzeba tę muzykę znać. I think so. As I said, tak się dzieje w jazzie, tak się dzieje w R&B, tak się dzieje w wielu gatunkach muzycznych. But I think they had probably the biggest influence. Czy jakby chciałbyś zaryzykować takie stwierdzenie, że jednak wszystko pochodzi od Beatlesów? Yes. Nie zgadzam się. And Sting will prove it. They conquered the world with their own songs and therefore gave permission to a younger generation, a decade younger, permission to try the same thing. Oh, we'll try that. I know those four chords. I could do that probably. And we all tried. And some succeeded. Oh, some succeeded. So Sting says it gave them pozwolenie to try new things, to try Czyli na przykład też na Bohemian Rhapsody mogło wpłynąć zachowanie Beatlesów, albo w ogóle to, co tworzyli? Well, Queen adored, what's his name, Freddie Mercury adored the Beatles, he adored John Lennon completely. Ozzy Osbourne. He loved them. Ale nie rozmawiam teraz o uczuciach, tylko o wpływie ich muzyki na innych. I think for artists like Ozzy Osbourne, for artists like Queen, it allowed them to be rebellious. Because rock and roll was about rebelling. And the Beatles were the first band to really rebel against the system. And I think that's why they were so amazing and influential. Muzycznie? I don't know. I agree with you here. Mam wrażenie, że muszę nad tym trochę czasu spędzić Musisz i pomyśleć o tym, tak, przemyśleć to, żeby to ewentualnie zgodzić się z tym lub też... Absolutnie nie. I'm waiting. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you I need does, and it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like magic. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with them too. Joe Cocker singing the Beatles at Woodstock, which was, I hear, the most amazing performance at Woodstock in the 60s. Of course, the Beatles. So we talked to Piotr about what made the Beatles fantastic, but we didn't talk about takich procesów wewnętrznych Beatlesów. Oj, to są relacje międzyludzkie. Jeśli chodzi także o osoby, o artystów, o osoby wrażliwe, łatwo czasami o nieporozumienia, problemy też komunikacyjne, no i trudno też czasami wniknąć w świat drugiego człowieka. That's right. What was happening? Tak złożonego, tak wrażliwego. Well, they say that Ringo was the friend of everybody. Ringo the drummer. He was friends with everyone. Akurat to szczęście, że znam ciebie i mogę ćwiczyć. Co ćwiczyć? No właśnie to... Relacyjności. Tak, relacyjności. Te, it's good. Ten kosmos, który się rozpościera przede mną. You're doing a great job, Piotr. Thank you very much. I was saying about Ringo. Ringo, you're kind of like Ringo, the crazy guy. The crazy guy who's help friendly with everybody. W ogóle, dlaczego crazy? Actually, I'm more like Ringo, przepraszam. You're like, ja jestem osobą spokojną. You're like John Lennon, a little bit eccentric, a little bit złośliwy. Tak? That's definitely all sytuacje. All sytuacje. Yes. So John Lennon was the crazy one, the eccentric one, the złośliwy one. George was the spiritual ja one. Ja bywam gwałtowny. Oh, jak yes. Burza. Oh yes. Mm. Ringo's the friendly one, that's me. But Paul, apparently, Paul was a crazy workaholic. Ringo speaks. The word I always got was that Paul was not open to suggestion about the music, but John was. John was more open to, if you said, hey, I'm going to do this, I'm going to do that, he would listen. Paul was more exacting. He knew exactly what he wanted. You know, we have to thank Paul for the amount of music we put out, because he's the workaholic. Right. John and I would be sitting in the garden, and the phone would ring, and we'd say, we know it's him. We just knew by the ring. He wants to go to work. Yeah. And, hey, should we go in the studio, lads? Right. And that's what we'd do. So he was the motivating force. He was. Right. Absolutely. Pracoholic Paul. Paul McCartney. Dzięki Paul McCartney mamy tyle utworów Beatlesów. Bo John and Ringo nie chciał im się pracować, ale Paul chciał. Podsumowując, w każdym z nich znalazłbym coś swojego. Yes. Jashet me kema ode kolsi me ode oda kamra dukhalia haniye achi Norwegian lakdi ode kya rela ta me ja jit bhi dil mar gi main aale wale dekh kya koi ode kosi pasočky od šrapíky. A si to bude tak ladidňa, fionikia, sonda sama hugia. Come together, Norwegian Lakri, actually Norwegian Wood. That was Indian Corner Shop singing a bit of Beatles, but from another language, which is fantastic, because today is, of course, Global Beatles Day. A jeśli chodzi o nasze spotkanie, to była niezwykle pouczająca lekcja, Rafciu. Jeśli chodzi o te refleksje, przynajmniej rozpoczęliśmy. I don't want to go too, but... If anybody has any refleksje about the Beatles, please write to us on, not Beatles Beatles, but bb@polskieradio.pl. I proszę także pamiętać o tym, żeby korzystać z chłodnych kąpieli latem. Ale z umiarem. Na koniec oczywiście Beatlesi. Piotr Firan. Raf Uzar, do usłyszenia. Bez świetnego scenariusza nie ma dobrego słuchowiska. Na festiwalu Dwa Teatry jury nagrodziło radiową sztukę, którą prezentujemy na scenie teatralnej Trójki. Ingmar Wilkis. Niebo. W reżyserii autora. W rolach głównych wystąpili Anna Seniuk i Stanisław Brudny. Trzymaj mnie za rękę. To trzymam, nie bój się. Niebo to tam, a piekło w tamtą stronę. Za toaletą, a przed światem detergentu. Polecamy dzisiaj po 22. Gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy do nieba. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Ostatni dzwonek w MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł. MediaMarkt. Proszę, pana nowe okulary.